سلامون کو بگڑو اور زنی ضرور امیس کے دیر زیاد محبت اور مینے ویزان لگے جمع ویزان نے تباہ کری اوزدہ تشبیح زمین کو نیز باتے تکر آئی آلاز اور ان آرام کو ان کی بری پا پالنگونو باندے پراتا بری پا پالنگونو دا بہترین تکیر بہترین پالنگونو سنگ پالنگے جی راکت بشید پاسا بکینا اوچت بشید دمرا بدو اوچت ہو گئی متقابلین یو بلتا مقام اپنے مطلب داری تھی یو جنتی با سرد تبل جنتی تا نبوری بلکہ کول گئے یو بلکہ داس مقام اپنی کول دارا جی تو سنگاز دی کنا یو بلتا میشانی بلتا خوچاتا سے مقبل دے خوچاتا سے مقبل دے خدای دے رحمی لا یمسہم فی آن برسی دوی تپدی جنت لکی نصبن سسترے والے وما هم من آو نبی دی دی جنتنا بے مخرجین یستن کی تیب استلیب نشی یستلیب ہم نشی تافی کر بور سرم نی چه دنیزا سورا جو بدلتے بیا با مونگو باسے نا نا اصل خوشالی خدار جی پکے دور مدور جا نب عبادی خبر کا بندگان زمان اللہ تعالیٰ وی انی ان الغفور بے شک زبق ان کے الرحیم و رحم تو ان کے مقبل بندگان خوش سوک ماتا تو ہوگا ہوگا سی اور پیغمبر آم اعلان کا قدی کے عالم تہلا انیشتا بل متقی کا اطلان اطلان نا زمان بندگان سوک ان کی مجرمان اتدا ہوا ہے چه زبق ان کے بشد دلیل کو کتبو بس لیکن وہ سارا دام ورتو ہے جوان نا عذابی بے شک از عذاب ولا عذاب الرین دا عذاب دردناک دے خطرناک عذاب دے چالے چا عذاب اور قوم دین ان خبر کے خدا خبرناک دے ونبیرهم خبر کا دید اس بچانا آن غیر کہ ابراہیم دے من منو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام ندا من مانا تنہ سلام ارکی اغملائی کی دی مخیوا خیر تفصیل اندر چھوڑا چکل دے ارادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تزیر ورکی کہ اللہ تعالیٰ بتالا اسحاق علیہ السلام در کی اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام دوم در کی اور سر اور سر دوی راغلی دو پار دو حلا کو دو قوم دو لوت علیہ السلام یاد دی کرا شپک ملائک کی آنہ حبی اس دخلو علیہ کل چراغ دوی حضرت ابراہیم علیہ السلام سکر فقالو دیو خوی سلاما السلام علیکم مکی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب ورکو او غلقن تکور تلاک زکا ٹین داسن تے کو تلاو خیال داو چرا کو انسانا ملمانی دی اور ہم ازیدار میں اس کے رک اور آئے وزوری مکی دل کے موجود چکلے وقت داسو کا تر ملائکی لاس نرا مکی کین دسر فکر پیدا چھو چدا ہو بین ملائکی دیا دا دمر مخلوق ملائکی سا لگا رسپا گوا تنم ملائکی کچر کسما سروے فیو ملائکہ برا گلی وطا دمر مخلوق را لے وجہ سلا آل نوی حضرت ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلوم من بیشک اس کا سنا یریدن کی اولی تاستا مخیم آبیلوم یو خاغی گوتا ہے انو خلالا او بلد آغی دا مخلونا آثار دا غزب معلومی دل نا ملائکی دا سوی کنا چھ دی دا مخنا آثار دا غزب معلومی دل دس را فکر سے چھتا کو ملائک دی او دا خبر تبایو خورا کی دا شپاق ملائکی آنا دا خبر کول ملک دا یرا ورکر دا یرا نو گنی زمان دشمنان دیا سلی قالو چا غی پی طلب کوئی شوی نا غی ورطوی لا تو جن مخفا کی گا مئی ارے گا دستا قوم پسی نیو راغلی تا پسی نیو راغلی انہا نبا شروع کا منزیر در کو تا تا بی غلام علیم ویو حلق باندی چھ دے با نہایت پوئی پا زمانی دو بڑو کوالی کی پا زمانی دو بڑو کوالی کی بدے پوئی اللہ تعالیٰ بدل اپو ورکڑی وی او پا زمانی دو چاہ کی پا زمانی دلو والی کی دے بسو جا صبر ناکوی صبر بیدے ریا دی حال ابراہیم علیہ السلام ورطوئی ابشر تمونی آیا زیر راکو ہے ما تتاسو علا امسن یلتبرو علا کمانا دبادو سردی تس دبی چرسی بلی دی ما تبودا والی دازو دی کمی زمانی ما تلگو گو رہے سب ما تبشیرو تاسو مالا دس زیر راکو ہے زیر دیر خوراک ہے خوز بدی زمانی کی بودا ہم زیر سو کالوئی کمی عدوبی زیر مالا کو ہے کم ناشنا آلو نبی ورطوئی بشرناک بالحق من زیر در کن تاک دیو یقینی سیز دیو یقینی سیز حق بمانا دیو یقینی سیز سرا فلا تکن مکیگت من القان تین دنا امیدنا تزین اللہ امیدی مکوا گرچ تاتا بڑا پرا غلی دے لیکن اللہ تعالیٰ فدیبان قادر دے تعالیٰ ببو ازوید آل حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطوئی ومن یقنا تمر رحمت ربی او نن او می دکیږي در رحمت در خپل نه لګوالو مگر کوم کسان چې هغه خاسران دي هغه کومران او بیداری دي کوم کسان چې الله د شان قدرتونو واقف نه دي هغه نه می دکیږي زه څنګه نه می دکیږم بیا ور کوي زه د ازیر خطا سره د دې زیر د پاره خو نه ملایکو متاسو وا نو دا دمر جماعت له راغلي دي ته ضرورت نه تاسو لري راغلي نور څه چنده قال دیور توای ابراهیم علیه السلام فما خطبکم سد اهم کار استاس ایوال مرسلون ایرالی گلو شو ایم علیکو استاس اهم کار سد قالوا نورت ان ارسلنا مغلي كلي شيو الى قوم مجرمين هلاكوا دي قوم ته جاءوا مجرمان اور مشرکان دي لوط عليه السلام قوم باغيان دي دا غيد حالات ده پار الله علي كلي خو الا عادلو مگر قرانه حضرت لوط عليه السلام چې دایبته نه بچي دایبته نه معصوم وي ان لم ننجوهم بشک من بدون کی دوی لراج ما يقول لرف ان لم راته مگر بيبي ده حضرت لوط عليه السلام قدرنا چه فیصله کری دا منگا دا دی انها لمن الغابرین چه دا بخا بخا دا رست پاتے کی دن کنو اقبل قوم سر بدا پاتے کی گی دا فیصله شوی دا نور بغی حلاکی گی دا غید حلاک دا زجل جو مخ کے سوا قیاوا تین فی جلناتن پتاکی کسرا آغا کسان چه زان سات ان کی وی دی چانا دے غاد شیطان نا دیبا بجلنتن و عیون او پچنو کی وی بس جلنتن تبلاش او دخلو آو بولین شریطا چه داخل شد سلامت یا سرا آمینین پدا سے حال کی چتا صبح بیغم ہے دمار گو دے اسکلو اور بارنگی دا آتاتنا ونزانا دلی با کمونگو ببا سمونگا ماہا گا کم چدی با سکرے فی صدوریم پا سنود دوی کے من غلن دا حسد کی نبو اس کم سیزونا دی دا کود بنگا تو قوان انگلی با دی با محبت کی پشان درونو علا سرورین آرام کرون کی بای پتکنو باندے متقابلین یو بلد مقامو لا يمسهم نبرسيدي تفيها قدي جنتون كينا سبن سلوالي وما هم نبويدي من هذا دي جنتنا بمخرجين يسدلي شيودي وددين نشيسدي ندي عبادي تب خبر تبندقان زما أني أنا الغفورو جبه شكد دقون كار رحيم مهرباني وأن عذابي وده شك عذاب زما هو العذاب الليم ده عذاب درناك ونبيهم خبر تبيان زيف إبراهيم نمل منو ده حضرت إبراهيم عليه السلام اس دخلو علیه کل چرادت سکر فقالو مویدی من منو سلاما السلام علیکم نور مسکر واقعی دلتا سلو اندماج اغیر یعنی او مخشوی دی جوابون آگیر قالو ابراہیم علیہ السلام انا منکم منستاسنا وجدون یردون کیولی لیغت عامن خلو یاد دید چهرون آغا سارد غزب ما دنی دل دلتا کنا بشارت بار خیو ملائکم پور ادادم رو لیرانی قالو ندی وقت لا توجل مخفقیگا مئریگا انا نبشرکا ممزیر درکو تاتا بغلام اندالت عریبین چکو بی پورکوالی کے او صبرناک بی پلویوالی کے قال حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ابشر تمونی آیا خوش خبری آتا و ماتا علا امسن الکبر و بس دیچ رسیدنے دو ماتا بودا والے فبی متو بشرون تاسو مالا دستشی زیر راکا ہے دکمی او جو بی زیر راکا ہے قالو ندی وقت بشرنا قبل حق ممزیر درکو تاتا دیو یقینی سی فلا تكن مكيده من القانتين جنا امید کی دنگنا قال ابراہیم علیہ السلام ومن يقنط او لنا امید کی رحمت برف اللہ الا الضالون مگر کم کسان چې هغه گمراهان وي کم کسان چې خاسران وي قال ابراہیم علیہ السلام فما قدكم سب مقصد تاس نور ايها المرسلون ایر علی کو رسول ملائکو نور تاس مقاصد دي قالوا نبوت وی انا ارسلنا منگر علی گلی شوی الى قوم حلاک دے او قوم دا مجرمین چاہا مجرمان دی الا آل لوت مگر قرآن اید لوت علیہ السلام انا لمنجوهم من بچتون کیو دی لرا دا عذاب ناجمان کو چدی سمر دیا بچکو فا ان لم راتہو مگر خزد دا قدر ناچ فیصل کردی دا من انا لمن الغابرین چی پتا کی کردہ درست فاتکی دن کو نوی